en la pugo kai la busho mi vin ficos, arilon katsuchulon kai furon ficaton, kiwi pensas, pro tiel ke mia versetoe estas amor vecae, ke mi ne estas virta, cer la pia poeto devas esti pudora mem, se ci tio ne besones pri versetoe. Kiwi facte havas spriton kai amindon kiam ili estas amor vecae kai mo virtae, kai povas inciti erectijoin, ne inter canaboe, sed hari oduloi, kiwi ne povas fare lumboin siain esti duraen. Do vi legis pri miai multegae kisoe, kai pensas ke mi ne estas vira? Mi vin ficos en la pugo kai la busho. Margallo Valerio Catullo, traducita de Benjamino Charlo Kraus.